شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربون، خدایی که رنگ ها و فصل های قشنگ رو آفریده، شما گلگلی ها رو آفریده. عزیزای دلبندم، انشالله همه تون خوبین. بازم این آقا کلاقه عزیز ما خبرهای خوب آوردی از زهرا خانم گل که 10 سالشه، فاطمه خانم نازنین 5 سالشه، آقا محمد حسین 6 ماهشه. بچه ها، آقا کلاقه گفته که زهرا خانم خیلی خوب درس میخونه، دستخط خوبی داره، شیر میخوره، نمازشو مرتب میخونه، تازه داره میره به کلاسای حفظ قرآن. باریکلا به این دختر. در این حال به مامانش در نگهداری محمد حسین خیلی کمک میکنه. فاطمه خانم ما هم خیلی خوشگله، به بزرگترها احترام میذاره، بله همه کاراشو خودش انجام میده، دندونای قشنگیشو مسواک میزنه، دوتا دوست خوبم داره به اسم مبینه خانم و کوثر خانم. بله، مامان الهام و بابا علی خیلی این بچه ها رو دوست دارن، مامان بزرگا، مامان عزت سادات، مامان شهناز، بابا بزرگ محمد علی، چقدر این نواها رو دوست دارن. آفرین به شما بچه های خوب. همینطور یه عمه دارن، عمه نرگس، دوتام خاله دارن، خاله الهه و خاله فریبا، که این خواهرزاده ها رو بسیار دوست دارن. خوش به حالتون بچه ها که اینقدر خوبین. آقا کلاقه فقط از خوبی های شما گفته. منم به عنوان عمه مریم شما رو بسیار دوست دارم. انشالله تو کاراتون، تو درس و مشقتون همیشه موفق باشین. خب بریم سر وقت یه قصه قشنگ به نام مداد رنگی فصل ها. گلای من، این دنیایی که ما توش زندگی میکنیم بالاخره یه روزی درست شده دیگه. بله، دنیا تازه درست شده بود، یه دنیای قشنگ. قرار شده بود دنیا 4 تا فصل داشته باشه و قرار شده بود هر فصلی برای خودش رنگی انتخاب بکنه. بهار از همه کوچیک‌تر بود، اومد جلو. یه خورده فکر کرد، اون وقت از بین مداد رنگی ها رنگ سبز رو برداشت. یه کمی دیگه فکر کرد، صورتی رو هم برداشت، بعدم سفید برای شکوفه ها، زرد و قرمز برای گل ها. خلاصه بهار یه عالم رنگ های شاد و قشنگ رو انتخاب کرد. واسه همینم خوشحال بود و میخندید. فصلهای دیگه هم وقتی دیدن بهار خوشحاله، خوشحال شدن. دوستای من، حال نوبت تابستون بود، فصل گرما و تابش خورشید خانم. تابستون برای آسمون آبی، برای خورشید طلایی، برای برگ درختا سبز خوشگل، برای میوه ها رنگ و وارنگ، از همه رنگ برداشت. حالا تابستونم خوشحال بود و میخندید، بقیه میخندیدن. رنگ‌های تابستونم خیلی خوشگل بودن. بعد از تابستون اگه گفتی نوبت چه فصلی بود؟ پاییز. پاییز اومد و کارشو شروع کرد، اون دستشو برد سمت رنگ‌ها، برای آسمون آبی ولی پر از ابرهای سفید، برای خورشید خانم لیمویی ولی یه لیمویی کم رنگ انتخاب کرد. پاییز با خودش گفت چه خوبه رنگ لباس درخت رو عوض کنم، اونا که نباید همیشه سبز بپوشن. بعضیا زرد، بعضیا نارنجی، بعضیا قرمز و بعضیا هم قهوه‌ای. بعدش هم حسابی خوشحال شد و خندید، بقیه هم خوشحال شدن. پاییز رنگ و وارنگ شده بود. وقتش رسیده بود که آخرین فصل یعنی زمستون برای خودش رنگی رو انتخاب بکنه. سمسون به جعبه مداد رنگی ها نگاه کرد. رنگی که از همه بیشتر به نظرش قشنگ می اومد سفید بود. یاسمون پر از ابرهای سفیدی که داشتن می باریدن. دونه های سفید و ستاره‌ای برف، خونه ها و کوه ها و دشت ها همه و همه سفید سفید شده بود. فصلهای دیگه پرسیدن چرا اینقدر سفید؟ زمستون گفت خب فکر کردم صفحه نقاشی دنیا رو من سفید بکنم تا بشه دوباره روش نقاشی های رنگی کشید و برای اومدن بهار آماده شد. تازه وقتی صفحه نقاشی سفید باشه بهار بهتر میتونه دنیا رو رنگ بزنه. بهار از زمستون تشکر کرد. بقیه هم تشکر کردن. قرار شد از اون به بعد فصلها یکی یکی و به ترتیب بیان و برن. اول بهار اومد و رفت، بعد تابستون اومد و رفت، الانم نوبت پاییزه، اونم خیلی وقتی که اومده. وقتی از کوچه ها و خیابونا رد میشیم اگه به دور و برمون نگاه بکنیم در این دنیای قشنگ رنگ هایی رو میبینیم که پاییز انتخاب کرده بود. یادتونه عزیزای من چه رنگایی بود؟ درسته، زرد و قهوه‌ای و قرمز. خب ما هم الان تو فصل زیبای پاییز هستیم. پاییزم رنگای خوشگلی داره، نه بچه ها؟ زهرا جون شما هم نقاشی میکشین؟ فاطمه خانم چطور؟ فاطمه خانم هم حتما پاییزو میکشه با رنگهای بسیار زیبا. و در این حال برای محمد حسین هم نقاشی میکشه. آخه محمد حسین فقط 6 ماهشه، نمیتونه نقاشی بکشه، درسته؟ خیلی خوب، آفرین به همه شما بچه های گل من که ضمن نقاشی کردن وسائلتون رو مرتب میکنین، به مادر و پدرم کمک میکنین، مثل این دوتا دختر گل زهرا و فاطمه که وقتی سفره رو پهن میکنن دیگه همه چی توش میذارن. دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.